Darea Domnului peste voi toți, ca să-L dau și ca să ai iubire de oameni, tu dau în acum și vorbea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate mărții sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Grichiere, Mărturisitorul, Sfânta Muncenită Ionila și a celor dinpreună, cu dânsa cărora pomenirilor săvârșim, ale celor întru Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu și Părinților Achim Șana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască și ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cel ce ne-a zidit, iubiți credincioși, este cel mai îndrept ca să ne cunoască lăuntricul nostru, să ne cunoască și ce vom face și cu atât mai mult tot ce am făcut în întuneric. Pentru aceasta Mântuitorul se oprește astăzi la această pildă care în scurte cuvinte o narează Evanghelistul Luca, dar este de o încărcătură cutremurător de mare. O încărcătură de învățământ pentru om cum să se comporte cu semenii lui și mai ales cu Dumnezeu. Noi oamenii de multe ori dăm dovadă de multă lașitate, ori datorită grabei în care ne antrenează viața, ori datorită faptului că așa suntem noi, impasibil la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Ne place de multe ori și aproape întotdeauna să primim ceva, pe cât posibil pe gratis, dar de-a mulțumi, nici măcar atâta nu suntem în stare. Iată că Mântuitorul în pașii vieții sale trupești, se oprește și acest mărunt lucru, și ne arată totuși cine suntem. Nu zadar, Apostolul Pavel spunea că pentru cel drept abia va muri cineva, iar pentru cel bun și poate și îndrăznește a muri. Îl întâlnesc pe Mântuitorul 10 bărbați leproși și cunoscându-L pe Domnul, se cuceresc lui și spune, Doamne, mântuiește-ne! Mântuitorul, cum îl vedem, că grăiește foarte scurt și lasă puterea sa dumnezească să lucreze, le dă răspunsul, mergeți și vă arătați preoților. Lucru de care, dând dovadă de ascultare, pe drum până la preoți, ei se curățesc de lepră. Din cei 10, numai unul se întoarce și mulțumește Domnului. Iar Domnul, dând replica și acelora și a tuturora după ei, ceilalți 9 unde sunt? Că 10 parcă erați și tot v-ați vindecat. Și acesta fiind de alt neam. acestea fiind creionate de Apostolul Luca, să ne scufundăm în lăuntricul nostru, plimbându-ne cum ne fac, cum facem de obicei și prin istorie, ca să facem acest ospăț cât mai bun, bogat și sățios. Iubiți credincioși, lepra, după cum bine știm din istorie, a fost întotdeauna o boală incurabilă, o boală groaznică. Se învinețește carnea și din acea pată începe să curgă puroi și putrezește și cade carnea. Și omul apare fără carne, chiar în unele locuri se văd și oasele. Este groaznică, dureroasă această boală și în poporul iudeu cel ce era prins de lepră era scos undeva în afara cetății, a localității unde stătea. Precum și în zilele noastre, se pare că această boală a rămas tot așa incurabilă și care sunt leproși, într-adevăr, sunt izolați undeva departe de societate și acolo sunt îngrijiți. Și fiecare sfârșesc în dureri groaznice, ignorați de lume, de obicei, ferindu-se de ei. Deci iată, pentru aceasta devine o boală groaznică, o boală care te izbește în nepăsarea celorlalți. Deci acești 10 leproși, după cum vedem, erau scoși afară de ceilalți viețuitori din acel sat, în afara satului, neavând nicio speranță de undeva să mai vadă și ei bucuria păcii, lăuntrice. Mântuitorul, deși îi vindecă, a uitat. Nouă a uitat să meargă, măcar să aducă un obol de jertfă, cât de cât îți mulțumesc, Doamne. Cum spunea Mântuitorul, cum spunea Dumnezeu poporului lui Israel, Israile, au carne de taur voi mânca sau sânge de țav voi bea? Sau dacă eu voi flămânzi, voi spune tare, de ție, nu toate sunt ale mele. Deci când Dumnezeu ne cheamă ca noi să facem mereu rugăciune, credeți dumneavoastră că nu are cu cine discuta Dumnezeu, nu are cine să-i cânte, nu are cine să-l laude. Adică este atât de părăsit și singuratic Dumnezeu, de vreme ce este înconjurat de atâta trenă de îngeri și atât de frumos îi cântă lui Dumnezeu, recunoscându-L că este Dumnezeu la toate, încât că noi, dacă am auzit un înger cântând, murim pe loc. Dar vrea Dumnezeu ca să ne arate nouă cât de ingrat suntem. Ne scăldăm în bunătatea Lui. De la El venim din neființă, suntem în ființă și oriunde ne-am duce sub soare, nu putem să ne ascundem, cum spune prorocul David, de ochii Lui. Unde te poți duce de ochii Lui Dumnezeu? Ce poți face vreodată fără ca El să știe? Și totuși, cât de Domn este Dumnezeu cu adevărat? Un Dumnezeu milostiv nu se arată nicicum pe lângă tine când tu ești în păcat sau poate ai greșit, atât de groaznic, și te lasă, poate te vei trezi cândva. Iubiți credincioși, sentimentul de mulțumire, eu cred că izvorăște și din acel neadormit bulgăre de carne din inima bună a omului. Întâlnim veșnic oameni, noi înșine fiind oameni. Vedem oameni care parcă au pe fața lor amprenta răutății, dar și amprenta bunătății. Întotdeauna Dumnezeu, care nu ne uită niciodată, ne mai lasă în câte o ispită ca să scoatem ori fiara din noi, ori îngerul din noi. Și în urma acestui gest ești catalogat față de semenii tăi că ești un zbit, ești un laș, ești un om incomod pentru cei din jurul tău, sau radiezi căldură și în felul acesta aduni precum soarele când răsare pe cer în toiul iernii, multe vietăți și îl privesc, îl adoră, că sunt dependente de el. Deci, iubiți credincioși, Dumnezeu, după cum vedem, ne croiește niște oameni impecabili, pecetluiți peste toate mădularele. Ne ducem ca o corabie frumoasă de la țărm, ne desprindem și călătorim pe spatele mării. Și într-un târziu te întorci jefuit, jertfelit, ca asemenea unei corăbii, care abia mai stă și mai putește să ne înghită marea în pântecele ei. Venim asemenea celui care a căzut între tâlhari, venim asemenea fiului risipitor, căutând cu ochii în jos de rușine, două brațe să te strângă în căldura lor. Acesta este omul, înnobilat de Dumnezeu cu atâtea daruri, dar dacă el nu vrea să recunoască, ci se războiește cu Dumnezeu, își risipește darurile acestea și într-un târziu când își aduce aminte că mai și moare omul, parcă-i vine să se împace cu Dumnezeu. Iată-l cât e de bun! Te-a croit în splendoarea frumuseții, că și îngerii tânjesc după frumusețea omului, după noblețea lui, că ei n-au chip și asemănarea lui Dumnezeu, ci numai nouă ne-a dat-o. Și ne ducem în sfârșitul vieții niște jerpelii, cu haina sufletului ruptă și pătată, exact cum vedeți un boschetar bubos, răpănos, de stârnește chiar greață. Așa este omul când se întoarce la Dumnezeu. Și totuși te primește Dumnezeu și așa. Dragi credincioși, așa cum ploaia cade pe pământ, cu număr nemăsurat de boabe de apă mult așteptate, așa darurile lui Dumnezeu curg peste oameni. Dar fiindcă oamenii nu știu ca să-și lărgească cupa, să o facă mare, ci sunt strâns la cupă, ploaia ocolește. Darurile nu pot să vină din cauza că tu nu ești pregătit pentru așa ceva. M-aș rezuma la câteva pilde să vedeți cât de frumos și gingaș lucrează Dumnezeu cu oamenii. Sfântul Vasile cel Mare avea un frate care era preot și era preot însurat cum era legea și a fost puțin cam clevetit de restul oamenilor. Dar Sfântul s-a dus la el, nu s-a aplecat la oameni, a întrebat despre ei cum trăiesc, ei știind, nu că era frate, dar ei știa viața lui curată. Și iscodind frumos, cum duceți voi viața, bineînțeles, față de Dumnezeu? Suntem niște păcătoși preasimțite. Știu că sunteți păcătoși, că și eu sunt asemenea, dar totuși ce faceți voi? Și a început să spună cum din ceea ce agonisește în casă, dă mult săracilor. Erau oameni calzi, oameni plâns. Și atunci hai să mergem în biserică și să slujim. Și când s-a îmbrăcat să slujească și să dea binecuvântarea de Sfânta Liturghie, Sfântul Vasile și ceilalți care venise cu Sfântul, a văzut cum se pogora Duhul Sfânt peste preot, cum l-a înconjurat foc. Că așa și este când preotul dă binecuvântarea de Sfânta Liturghie, vine foc și curăță tot, măcar pentru momentul acela. Sfântul Vasile, văzând aceasta, a gândit mai departe. Totuși, ce mai faceți voi? Aș vrea să vă vizitez casa. Și ce să facem, preasfințite? Ne tărim de azi pe mâine și cu o rugăciune. Și dacă el era înnobilat cu darul acesta de a vedea peste ziduri, îi spune, deschide-ne aici. Ce să-ți deschide o cămară în care avem noi niște lucruri și mizerie? Totuși deschide-ne. Când a deschis, acolo avea un lepros. Un lepros atâta de buboș și de bolnav și și-a dat seama de care îngrija preotul împreună cu soția lui. Zice preasfințite, ne ocupăm noi de el, iar Sfântul Vasile îi spune, dă-mi-l mie, nu ți-l dau, lasă-l că e un om silos și țipă și e rău la boală, totuși dă-mi-l mie. Și bine, Sfântul Vasile a făcut rugăciune și peste noapte l-a vindecat cu darul lui Dumnezeu. Iată, iubiți credincioși, acești oameni suferind un bolnav acolo pentru numele lui Dumnezeu, de cât dar s-au împărtășit. Câte necazuri nu-ți face un om bolnav care l-ai în custodia ta? Dar totuși, dacă tu ești un om cu minte, un om plin, un om care în numele lui Dumnezeu îți omori din zi în zi, din clipă în clipă, fiara din tine, și Dumnezeu coboară ta. Să mergem la altă casă. O casă de împărat, acel împărat fiind idolat, împăratul Traian. Spune istoria că el s-ar fi mântuit. Sfântul Grigorie, trecând peste un pod, pe un pod din Tibru, din Italia, din Roma, i-a plăcut foarte mult și s-a rugat la Dumnezeu ca cel ce a făcut podul, dacă va fi cu putință la Dumnezeu să se mântuiască. Și a descoperit Îngerul că pentru rugăciunile lui s-a mântuit, dar să nu se mai roage pentru păgâni, că el a murit ca un păgân. Cum l-a conotat istoria? El totuși, fiind idolatru, a omorât mulți creștini pentru faptul că se închinau lui Hristos și nu idolilor. Dar era un om blând. Era un om totuși care ținea la om, la semenii lui. Împărat fiind, când vedea câte un soldat de-a lui rănit, ajungea de ruptea și haina de pe el, ruptea cămașa și făcea fașă și el se ducea și scotea ghimpele din rană, îl pansa și se ocupa de el. Lucru care nu știu câți oameni ar face acest gest. Împărat fiind, dar acea bunătate o purta tot timpul. Și spune istoria sfântă că totuși Dumnezeu s-a milostivit asupra lui, dar nu direct, ci prin Sfântul Grigorie. Găsim o altă pildă. Un oarecare lehoț, furând și fiind prins, a fost condamnat și trimis la spânzurătoare. Dar dacă el era un om rău, l-a părât și pe un tânăr care era creștin, acela fiind idolat. Pe acel tânăr, luându-l cu forța să-l ducă la ștreang, că așa a fost judecata, el nevinovat fiind, nu te să mai găsească scăpat. Și atunci spune așa, dacă tot trebuie să mă spânzurați, să mă omorâți pentru o faptă care n-am făcut-o, am o doleanță. Lăsați-mă măcar cu fața spre răsărit și să mă închin Dumnezeului meu. Glasul bun, cald, blând, care l-a spus în fața celor ostași, așa de mult i-a muiat inima acelora, încât că au început să plângă. Iar celălalt bătrân a început să înjure și să spună, mă jur pe Cronos și pe Serapis, de ce faci asta și îl lași? Și aceia și-au dat seama că acesta este vinovat și i-a întârziat omorârea. După ce l-a spânzurat pe acela, a venit ordin de la împărat să le libereze pe acesta. care era creștin. Iată bunătatea până unde mergem. Ne mai rezumăm încă o pildă și apoi aceste mărgăritare le înșirăm pe o sfoară frumoasă să facem un lanț frumos, să purtăm la gâtul sufletului nostru. O fecioară care dădea o notă frumoasă în viață, foarte credincioasă și-a păstrat greu fecioria, că era și leviță nobilă. Și după cum este sortit omului, trebuia să moară cândva. Și fiindcă avea averi, și cum era ea lipită de preoți, de slujitorii bisericii, i-a făcut un cavou chiar în biserică. În prima noapte după ce a îngropat-o, păzitorul bisericii a văzut-o scoasă de acolo de către îngeri și a dus în fața catapetezei, unde jumătate din ea era în flăcări. Ardea ca o torță, cealaltă jumătate nu. Și după ce i s-a descoperit acest lucru, a dispărut. În schimb, ca semn, că totuși a fost adevărat, a rămas în locul de pe piatră, pe marmură, a rămas cum a ars foc acolo. Spunând episcopului locului, spunând preoților, și-au dat seama, că apoi a fost și încuviințat acest gest, că nu trebuia să fie îngropată în biserică. Care era meteahna ei? Avea multe fapte bune, curăție impecabilă trupească, dar ce-a stricat? Limba. Era o limbută și cine intra în litigiu cu ea îl spurca din cap până în picioare. Și ăsta este un aviz pentru multe fecioare și femei din zilele noastre. Deci dacă nu toate concură în aceeași tevatură a blândeții, a bunătății către Dumnezeu, să știți că este în pioneze prietenia cu Dumnezeu, chiar mântuirea, indiferent că ești bărbat, că ești femeie sau cine ești tu în societate. Deci, dragi credincioși, cum am spus că lui Dumnezeu nimic nu este acoperit, ci toate sunt goale, cum spunea Apostolul Pavel, și descoperite în fața ochilor lui. Nimeni din noi nu are lăuntricul lui măcar sau mintea lui care este generatoare de gânduri ce nu se văd și nu cad sub sensibilitatea omului. Sunt descoperite ca într-o carte lui Dumnezeu. Pentru aceasta, bine este și înțelept lucru ca fiecare din noi să ne facem un consult de genul acesta, ținând cont de nori de mărturii ce au pățit alții înaintea noastră, ostenindu-se să facă binele în numele lui Dumnezeu sau neostenindu-se și-au făcut numai rău. Toată Sfânta Scriptură ne îndeamnă, dragi credincioși, numai la binețe. Nu să fim imediat răzbunători, nu să fim niște oameni care să agonisim numai al nostru și celălalt să-ți moară lângă tine, cum a fost cu Lazar și cu bogatul. Așadar, fiecare dintre noi trebuie să avem mare grijă cum ne diriguim pașii, de vreme ce întrituit este faptul că nimeni nu a scăpat de ultimul și necruțător pas de trecere dincolo din viața aceasta, indiferent cine ar fi fost el sub soare. Vedem în viețile sfinților niște întorsături de situație, chinuitorii sfinților, ighemoni care erau de o ferocitate cumplită. Până la urmă se întorceau la creștinism și pe loc primeau și moartea mucenicească, nici nu mai aveau timp să meargă pe acasă. Dar cum îi vede istoria? Cândva în viața lui a făcut o faptă bună și el. Și aceea Dumnezeu nu o uită. Aduceți-vă aminte de acel om zgârcit. Pe zgârcenia lui punând pariu un sărac cu ceilalți săraci din anturajul lui. Se duceau săracii pe lângă el și nimic nu voia să dea. Și unul a pus pariu, eu vă dovedesc vouă că eu tot mă aleg cu ceva de la el. Și tot l-a săcăit și s-a dus când a ieșit din curte cu o căruță plină de pâine. Dă-mi și mie ceva. Și acela așa de nervos a fost, încât că n-avea cu ce să arunce după el și a luat o pâine. Săracul a luat pâinea și a fugit și s-a lăudat față de semenii lui. N-a durat mult și a venit ceasul morții acelui zgârcit. Iar îngerul, care i s-a înfățișat în ceasul cumplit al despărțirii sufletului de trup, căutând în traista vieții, nu găsea nimic decât o pâine. El, văzând acest lucru, așa s-a rugat, lasă-mă, că dacă n-am nimic și acum văd că sunt gol și deșert în fața lui Dumnezeu, roagă-te și tu pentru mine, lui Dumnezeu, să-mi prelungească viața. Și, într-adevăr, s-a întors sufletul în el și, pe urmă, după această lecție, și-a cârmuit altfel pașii vieții. Iată cât este de bun Dumnezeu! Dar noi, iubiți credincioși, suntem de multe ori lași. Suntem niște oameni care motivăm în fața lui Dumnezeu. Știi, Doamne, nu am timp. Niște motivații puierile. Cât s-ar dura să-ți faci canonul dal de preot? Cât s-ar dura oare ca să faci o rugăciune lui Dumnezeu? Cât s-ar dura din punga ta să dai unui sărac care ți este trimis de Dumnezeu? Și dacă nu o faci la timp, când ești cercetat de Cel ce te-a zidit, ne-a zidit și ne ține în viață, atunci te lasă Dumnezeu în pașii vieții tale, în gândirea ta, și vei cădea unde vei cheltui o avere întreagă sau cine știe cum îți pierzi scumpetea de pace lăuntrică, care te marchează poate pentru toată viața. Pentru aceasta se cade ca să fim niște oameni întotdeauna cumpătați. Cum și filozofia laică spune, dacă nu poți să zici un cuvânt bun, mai bine taci. Și este și aceea conotată la Dumnezeu ca o binețe. Dar cine își poate lega gura, cine își poate lega limba? Este singurul mădular din trupul omului care e îngrănițuit cu oase, cu dinții. Și vedeți că sparge acest gard. Și ce este la gura omului când este plin de mânie și se dezlănțuie grădina zoologică din el? Iar noi avem și îngeri în noi. Să alegem mai mult partea de îngerie decât partea de lașitate, să ne coborâm în regnul celor necuvântătoare. Dragi credincioși, dacă acela unul care s-a văzut vindecat de Hristos și de altă seminție, care nu cunoștea cine este Hristos, iată că totuși a venit și a adus tribut de recunoștință, el s-a și mântuit că s-a făcut apostol, iar ceilalți s-au pierdut. I-am văzut pe rabinii și dovești care au fost întrebați de Irod, unde trebuie să se nască după Scriptura voastră împărat, Mesia? Toți, ca să nu se strice cu împăratul, au spus în Vitleem, crezând că vor afla binețe. Cât a durat? Până când a început să muște moartea și din Irod și i-a tăiat capul la toți. Aveți grijă și frățiile voastre în zilele de astăzi care vă curtează cu fel de fel de momente. Îți atentează la trupul tău, la integritatea ta, chiar mentală, corporală, la banii tăi, la titrarea ta în societate, la Dumnezeul din tine, dacă îl mai ai. Fiți foarte cumpătați ca nu cumva Dumnezeu să vă lase fără darul său și atunci să te faci vas netrebnic și de ocară pentru tot cerul și pentru semenii tăi. Credeți dumneavoastră că în zadar este lăsat omul să facă niște fapte grele, urâte? În zadar se întâmplă morți, violuri, furturi, în urma cărora se lasă numai lacrimă, până nu este venit omul potrivit descoperit de darul lui Dumnezeu, nu se întâmplă lucru, ci Dumnezeu descopere pe om pentru faptele lui, îl lasă fără protecție dumnezeiască și atunci se întoarce în mânia lui de fiară și într-o clipă poate ucide, într-o clipă poate jefui, într-o clipă poate face orice culpă de care se miră cum de-am făcut așa ceva. Și mai ales în zilele noastre, foarte mulți oameni nu-și recunosc fapta. Nu că nu vor, nu, parcă nu concep ca el să facă așa ceva, dar te lasă Dumnezeu pentru faptele tale, ori beția, ori furia ta de animal, și nu ți-ai înlocuit-o cu bineța cuvântului lui Dumnezeu. L-am văzut pe Hristos cât de blând a mers spre moarte, tocmai de zidirea lui. Cuvânt n-a spus. Pentru aceasta spune și Sfânta Scriptură că au mers ca un el la junghiere, nimic zicând. Și cine l-a ucis? Tocmai zidirea sa, tocmai oamenii cărora le-a făcut atâtea minuni, care știau litera cărții, cum trebuie să fie. Așadar, dragi credincioși, chemați-L pe Dumnezeu cât se mai uită la noi, dar chemați-L cu acel bulgăraș de carne neadormit. Nu vă faceți fiare sălbatice, vedeți dumneavoastră în comuniunile noastre, în societatea imediată lângă noi, aici, la 2-3 oameni sau o țară întreagă, cât de bun este omul și frumos, care-i blând, îi cumpătat. Nu scapă cuvintele aiurea ca un câine turbat și faptele așișterea. Și cât de urât se face celălalt. Murim și unul și altul. Stăm în societate și unul și altul. De ce să ne facem ocară oamenilor? De ce să ne facem ocară îngerilor lui Dumnezeu și a tuturor sfinților? Mulți poate au vrut ca să cucerească pe Dumnezeu prin sfințenie. N-a slobozit Dumnezeu până la urmă. Origen, marele eretic al timpului și generatorul, părintele ecumenismului de astăzi. Bietul de el foarte mult a suferit în închisorile igemonice, dar nu i-a slobozit Dumnezeu moarte mucenicească. Este un mare dar ca să mori frumos. Nu vreau să vă izbesc într-un pesimism, Doamne ferește, ci să privim cu un discernământ calculat, omenesc, spre sfârșitul nostru, ca înainte de a ajunge acolo, la sfârșit și ne înfățișăm cu Dumnezeu, să ne îndreptăm haina vieții noastre, să nu fim ca cei 9 leproși, măcar ca jumătate din acela care s-a întors. Ați văzut dumneavoastră când lacrima sapă în obrajii tăi, când cuțitul este înfipt în inimă și nu mai știi ca un disperat unde să te mai duci, nimeni nu te poate mângâia. Atunci, în umilința ta, te mai duci la Dumnezeu. Doamne, ajută-mă că Tu mi-ai rămas ultima haltă a vieții mele. Ce-ar fi ca Dumnezeu să te ia și să te lovească? Te primești asemenea Fiului risipitor. Dar după ce te vezi vindecat, scos din acel război al tău sufletesc, care nu te mai lasă să te mai odihnești, te mai duci tu la Dumnezeu vreodată? Câți din frățile voastre nu ați luat binețe prin rugăciune? v-ați mai oprit din păcate, uiți imediat și iarăși te întorci la ceea ce ai trăit până a te lovi Dumnezeu. Așadar, să fim cât mai constanți în aceste răsplătiri dumnezeiești, că Dumnezeu nu este dator cu absolut nimic. Cum spunea Apostolul, ce i-am dat noi lui Dumnezeu ca El să ne fie nou dator, tributar? Și ca să fie pe înțelesul fiecăruia, cu ce ești tu tributar copilului sau unui prieten? Dar te-a legat prin sentiment, prin noblețea sentimentului. Și iată că El îți face multă neodihnă. Nu-L poți repudia. Am întâlnit o mamă care mi era chiar necaz pe ea. O bătea în fiecare zi feciorul. Și era om, nu copil, nu handicapat. I-am spus, dezmoștenește-l. Părinte, nu pot, sângele, apă nu se face. Și a rezistat ca o eroină. Și totuși a reușit acea fiară sălbatică să-l mai îmblânzească, să-i mai tundă unghiile de leu, de panteră, să-i mai scoată veninul de șarpe din dinții lui atât de sfârșietor. Așadar, blândețea, cuvântul bun și mai ales acel sentiment care să-l ai mereu ca o sămânță în inimă, îți rodește mult, mai ales în toamna vieții, și de acolo răsare mântuirea. Abia atunci Dumnezeu poate să curgă dar și poți să fii într-o comuniune dumnezeiască. Îl poți pricepe pe Dumnezeu în tainele Lui și ești cu adevărat un alt om. Dragi credincioși, sfinții care au acces în lăuntru nostru, mai ales Dumnezeu, să ne mai îngăduie puțin până să mai domesticește fiara asta mofturoasă din noi și măcar în al 11-lea ceas să ne primească și pe noi în blândețea Lui, în binețea Lui. Lui Dumnezeu să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin.